نور د مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی نور د مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی راسی یو زای سیمو دا امارت سرا راسی یو زای سیمو دا امارت سرا خپل گران وطن مو دا پردو پل گران وطن مرد پرادو پا اورو مسوزاوی نور دا مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی دا بلوا گردو تا چی نکری پل میلاد دا بلوا گردو تا چی نکری قربان پل میلاد دا سلسلہ دا ارمانو یا گوری مورا ناوی دا سلسلہ دا ارمانو یا گوری مورا ناوی نور دا مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی دا غارا غلی پردی پا دوستی چنگانی سی دا غارا غلی پردی پا دوستی چنگانی سی دا وقت دشمن مو دا پلارو پا کور کی ما گرزاوی دا وقت دشمن مو دا پلارو پا کور کی ما گرزاوی پا مقابل دخ پلرو یا دروی اسمن پا مقابل دخ پلرو یا دروی اسمن دشنو دالارو پناشو مومینان ما خرچاوی دشنو دالارو پناشو مومینان ما خرچاوی نور دا مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی ورتا سمسر کا ورخلاص ای مهاجر رحمانی ورتا سمسر کا ورخلاص ای مهاجر رحمانی جسر نخلاص شاہ سلمو تا یا وروا پیشانی جسر نخلاص شاہ سلمو تا یا وروا پیشانی نور دا مظلوم اولس پر سر در رحم لاس تراوی پام کاوی مغا دلانو کندو دا باغور زاوی پام کاوی